barówki amerykańskie. Cena sprzed obniżki 24,99. Teraz tylko 13,99 za opakowanie 500 gramów. Tanio tutaj jest, stokrotka. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry Państwu, jest ósma. Serwis Trójki przedstawi Romuald Wójcik. Rząd upoważnił szefa MON do złożenia wniosków w sprawie pomocy finansowej z unijnego programu SAFE. 45 miliardów złotych w ciągu 5 lat trafi z budżetu państwa do budownictwa komunalnego. O natychmiastową pomoc dla Strefy Gazy apeluje do świata sekretarz generalny ONZ. Strategię bezpieczeństwa narodowego przyjął rząd. Minister obrony został upoważniony do złożenia wniosku w sprawie pomocy finansowej z unijnego programu SAFE. Jak mówił rzecznik rządu Adam Szłapka, strategia bezpieczeństwa narodowego przyjmowana jest we współpracy z prezydentem. Zawiera 4 priorytety. Nienaruszalność terytorium, zachowanie niepodległości, bezpieczeństwo obywateli i państwa, zrównoważony rozwój i korzystne z punktu widzenia państwa kształty systemu bezpieczeństwa. Polska będzie chciała też skorzystać z programu SAFE. Przewiduje 150 miliardów euro w pożyczkach na obronność. Adam Szłapka przypomniał, że to sukces polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. Bardzo duża szansa dla naszej gospodarki na inwestycje w nowe technologie związane z przemysłem obronnym, także z technologiami kosmicznymi. Wiele technologii, z których dzisiaj korzystamy na co dzień, pierwsze zastosowanie miały jako technologie do przemysłu obronnego. Polska będzie mogła skorzystać z ponad 100 miliardów złotych z tego programu. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio. 45 miliardów złotych w ciągu 5 lat trafi z budżetu państwa na budownictwo komunalne. Posłowie przyjęli nową ustawę mieszkaniową. Sejm odrzucił niektóre senackie poprawki przywracające rządową wersję ustawy. Utrzymano zapis dotyczący możliwości wykupu po 15 latach mieszkań społecznych w miastach do 100 tysięcy mieszkańców. Jednak wiceminister Tomasz Lewandowski z Nowej Lewicy podkreśla, że zmiana ta nie będzie miała znaczenia. Lokator zgodnie z poprawkami przegłosowanymi przez Sejm będzie po 15 latach mógł zwrócić się z takim roszczeniem. Tyle tylko, że no właśnie nie po 15 latach, ale po 25, ponieważ poprawka niezręcznie została zapisana. Inna poprawka dotyczyła norm parkingowych. Rozwiązanie proponowane przez Polskę 2050 nie uzyskało jednak poparcia w Sejmie, mówi poseł tej partii Kamil Wnuk. Głosowaliśmy poprawki Senatu, złe poprawki Senatu, które wykluczały dojście do własności, a także które umożliwały w pewnych okolicznościach budowę bloków, domów, w których nie ma w ogóle miejsc parkingowych. Na pewno to nie jest koniec kwestii, na pewno złożymy następne poprawki do tej ustawy. Ustawa mieszkaniowa trafi teraz na biurko prezydenta. O natychmiastową pomoc dla Strefy Gazy apeluje sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres, przemawiając online podczas odbywającego się w Pradze zgromadzenia globalnego Amnesty International. Skrytykował społeczność międzynarodową za obojętność i bezczynność wobec losu głodujących mieszkańców palestyńskiej enklawy. Wielokrotnie potępiałem przerażające ataki terrorystyczne Hamasu. Nic jednak nie usprawiedliwia eksplozji śmierci i zniszczeń, które potem nastąpiły. Ich skala i zasięg przekraczają wszystko, czego byliśmy ostatnio świadkami. Nie jestem w stanie znaleźć uzasadnienia dla stopnia obojętności i bezczynności społeczności międzynarodowej. Braku współczucia, braku prawdy, braku człowieczeństwa. Antonio Guterres ponownie zaapelował o natychmiastowy, trwały rozejm, bezwarunkowe uwolnienie wszystkich zakładników oraz pilne wdrożenie planu zakładającego powstanie państwa palestyńskiego. To była pierwsza wizyta w kosmosie, drugiego Polaka w kosmosie, ale być może nie ostatnia. Sławosz Uznański-Wiśniewski to dobry, niezwykle mocny kandydat na stałego członka Europejskiego Korpusu Astronautów. Stwierdził fakt dyrektor generalny Europejskiej Agencji Kosmicznej. Józef Aschbacher zauważył, że Polska w ostatniej dekadzie bardzo się rozwinęła w dziedzinie technologii kosmicznych. Chciałbym pomóc Polsce przejść od wczesnej fazy do etapu mistrzowskiego, a Sławosz będzie odgrywał bardzo ważną rolę w realizacji tego zadania. Jednak aby określić kolejne kroki, konieczna będzie współpracę między nim, polskim rządem a Europejską Agencją Kosmiczną, dodał szef agencji. Wracamy na Ziemię, a nawet jeszcze bliżej Ziemi, a dokładnie Runa Leśnego. W tym roku pogoda wyjątkowo sprzyja grzybiarzom. Jest dużo deszczowych dni przy dość wysokiej temperaturze. Pamiętajmy, że nie musimy ryzykować, jeśli nie jesteśmy pewni co do tego, czy aby jest to na pewno borowik szlachetny, a nie szatański. Sanepid może nam w tym pomóc, mówi Mariola Mazurska-Zielińska z wojewódzkiej stacji w Poznaniu. Pojawiają się w wielkopolskich lasach przede wszystkim czubajki kanie. Już kilku grzybiarzy zjawiło się z tymi grzybami na poradach w wojewódzkiej stacji. Też rzeczywiście w Wielkopolsce dużo pojawiło się kurek, czyli pieprzników jadalnych. Pogoda nam sprzyja, w ostatnim czasie dość intensywne opady deszczu. Grzybiarze czekają na pierwszy w tym sezonie wysyp podgrzybków, kozaków i maślaków. Z porad grzyboznawców można korzystać na razie od poniedziałku do piątku. Jeśli grzybów w lasach będzie więcej, sanepid uruchomi dyżury weekendowe. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Och, takie kurki na maśle z jajecznicą. A chce? No tak, na śniadanie. Tylko nie wiem, czy grzyby można na śniadanie w takiej ilości, jakby się chciało. Odrobinkę takiego. No właśnie, dlatego mówię w takiej ilości, jakby się chciało. Kolega Maciek mówi sproszkowany. Nie. To w kosmosie. Sławość sport w Trójce teraz i Dariusz Urbanowicz po śniadaniu. Nie, jeszcze przed. Magdalena Frank odpadła z turnieju WTA 500 w Waszyngtonie. W ćwierćfinale górą Jelena Rybakina z Kazachstanu. 6-3 i 6-3. Magdalena Frank zaliczyła solidny występ w Waszyngtonie. Po ostatnich, dość słabych występach ćwierćfinał w stolicy Stanów Zjednoczonych trzeba uznać za sukces, tym bardziej, że w drugiej rundzie duże wrażenie zrobiło zwycięstwo Polki z powracającą na kort po 16 miesiącach przerwy utytułowaną 45-letnią Venus Williams. Jelena Rybakina była już jednak za mocna. Były fragmenty w tym meczu, kiedy wydawało się, że mogą być one przełomowe, szczególnie w drugim secie, gdy Magdalena Frank miała szansę przełamać utytułowaną rywalkę. W drugiej partii prowadziła 3-2, ale Kazaszka, wykorzystując swoje doświadczenie, wygrała 4 kolejne gemy i cały mecz. Bardzo jestem zadowolona z tej wygranej i z tego, że naprawdę dobrze serwowałam. To bardzo mi pomogło. Pojedynki z Magdą są naprawdę wyzwaniem. Jestem szczęśliwa. Przede mną teraz półfinał i kolejne granie. Mówiła jeszcze na korcie Jelena Rybakina. Magdalena Frank wraz z innymi polskimi tenisistkami na czele z Igą Świątek będzie teraz rywalizować w turnieju rangi WTA 1000 z Montrealu. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu Polskiego Radia, Jan Pachlowski. W piłkarskiej Ekstraklasie ruszyła druga kolejka. Arka Gdynia zremisowała z Radomiakiem 1-1, a Krakowia pokonała Brugbet Termalik Nieciecza 2-0. W 13. kolejce Ekstraligi żużlowcy Motoru Lublin wygrali z Włókniarzem Częstochowa 55-35, a KS Toruń ze Stalą Gorzów 60-29. Dziś przedostatni 20. dzień Tour de France. Wczoraj w La Plagne po alpejskim etapie wygrał Tymen Arensman. Liderem wciąż Tadej Pogaczar. A dziś rusza 9-etapowa Wielka Pętla Kobiet. Na starcie 6 Polek, a tytułu wywalczonego przed rokiem broni Katarzyna Niewiadoma Finney. Dziś też półfinał Ligi Narodów. Od 16 w Łodzi nasze siatkarki zagrają z Włoszkami, mówi libero Aleksandra Szczygłowska. To są mistrzynie olimpijskie, więc na pewno nie będzie łatwo, ale zrobimy wszystko, żeby wygrać i żeby może troszkę zmienić losy tej naszej historii wienelowskiej. Kibice na pewno są w stanie nam bardzo pomóc, ale zobaczymy, bo to jest sport i na pewno musimy się nastawić na ciężkie granie. W historii wienelowskiej Polki przed rokiem były trzecie. O 20 Brazylijki zagrają z Japonkami. Dziś będzie się chmurzyć i przelotnie padać. Na razie jeszcze w wielu miejscach pogodnie, słonecznie, ciepły ranek przed południe, ale w ciągu dnia możliwe nie tylko deszcz, i także burze, i to z gradem. Wiatr słaby, nad morzem umiarkowany, podczas burz porywisty do 60 km na godzinę. Ciśnienie spada, w południe w Warszawie wyniesie 999 hektopaskali, a dziś na termometrach najniższa temperatura nad samym morzem, tam 19 stopni, na Pogórzu 21, na zachodzie 23, na południu oraz w centrum 25, a najwyższa temperatura na wschodzie do 29 stopni Celsjusza. Ach, tak sobie pomyślałem, bo reklamujemy, przynajmniej próbujemy zareklamować wakacje nad Bałtykiem. Ty, jeśli chodzi o morze, to... No ja mam żonę z Gdyni, więc mi jest nad Bałtyk blisko. Ten to umie zareklamować. Autopromocja. Jest taka teoria, że własną śmierć można przeoczyć. Teatr Polskiego Radia. Tylko one dwie w drodze, zagrane przez Katarzynę Dąbrowską oraz Maszę Wągrodzką. On pozostanie tajemnicą. Magdalena Drab. Wschód, zachód. Czyli opowieść podróżna o przeoczeniu przemijania. Oczy, usta, nos i tak dalej. Wiek średni, wzrost średni. Dzisiaj po 19:00. Polecamy. Zapraszam, Julia Mark, reżyserka Słuchowiska. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Finał wyprzedaży. Tysiące produktów promocji. W lipcu taniej już nie będzie. Lodówka Bosch No Frost 203 cm. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 2999. Teraz za 2699 zł. Taniej o 300 zł. Dodatkowo kupując w 30 ratach 0%, zyskasz kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. RRSO 0%. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka. Soczysty filet piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 22,99. Teraz tylko 16,99 za kilogram przy zakupach za minimum 79 zł. A duże lody Zielona Budka. Wszystkie rodzaje. Drugie gratis. Tak, drugie litrowe lody gratis. Wybierz swoje ulubione smaki. Tanio tutaj jest, Stokrotka. Pytacie, jak w życiu do czegoś dojść? Otóż my kule podpowiadamy. Dochodzicie do punktu lotto, a stamtąd do milionów. W kumulacji lotto do wygrania 8 milionów złotych. Graj w punktach lotto i na lotto.pl. W Carrefourze Weekend Promek zaczyna się już w czwartek. Pepsi, Mirinda lub 7up 1,5 litra w promocji. Drugi produkt 70% taniej. 5,19 za sztukę przy zakupie dwóch dwupaków. Oferta ważna do 26 lipca. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8 zł za dwupak. Nie przegap super ofert na 130-lecie Skody. Teraz stylowa i dynamiczna Skoda Fabia w leasingu już od 270 zł netto miesięcznie. Oferta dla przedsiębiorców. Sprawdź aktualne promocje w salonach Skody. Dyskontowe asy w Netto. Teraz borówka tylko 7,99 za 300 gramów, aż 60% taniej. A woda mineralna Muszynianka nisko nasycona i średnio nasycona 1,5 litra. Jedynie złote 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Netto, patent na tanie zakupy. Patrz Marian, w Media Expert koniec wielkiej wyprzedaży, a cały czas mają telewizory taniej, smartfony taniej, laptopy taniej i AGD też taniej. No i taki finał to ja szanuję, Barbara. No i to jest najwyższy czas na zakupy w Media Expert po prostu. Zakupy robię tu. Teraz w Lidlu. Frytkownica beztłuszczowa 1400 W marki Silvercrest. Aż 70 zł taniej. Już za 129 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 199 zł. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 12 minut po godzinie 8, tak próbuję zagadywać nie tylko kolegów redakcyjnych, ale także państwa. Za chwilkę o small talku porozmawiam z ekspertem, a dziś o poranku o tym, jak zareklamować wakacje nad Bałtykiem. Wygra najlepszy slogan. Ech, można się rozmarzyć. Oj, Bałtyku mój, ty z Torszyk jesteś. Bałtyk to jest to, zachód i wschód słońca. Wezmę w plecak do następnego lata. 73533, czekamy. Tell me that you love me more than hate me all the time. LP muzycznie na dzień dobry, 16,5 minuty po godzinie 8. Specjalnie dla Państwa już po raz kolejny zaglądam do kalendarza świąt osobliwych. To już mówiłem, dziś dzień rozmów w windzie. Zapraszamy do Trójki. No to jest o czym rozmawiać w naszym studiu. Doktor Irena Kamińska-Radomska, ekspertka z zakresu etykiety, protokołu dyplomatycznego i dress-kodu. Witam w Trójce. Dzień dobry. Co dobrego? Co słychać? A dobrze, dziękuję. Tak, tak wypada zacząć, small talk? Pana. I też wypada od razu odbić piłeczkę. Zauważył pan redaktor, tak, że zaraz po odpowiedzi mojej na pańskie pytanie zadałam pytanie podobne, tak? I tak powinna wyglądać rozmowa. Nie tylko w windzie, ale small talk tak powinien wyglądać. To zacznijmy od tego w ogóle. Czym jest small talk? Taka niezobowiązująca rozmowa? To coś więcej niż tylko, no, takie sobie pogadanie o pogodzie? To nic więcej. Oczywiście nie mówię, że ma być o pogodzie, natomiast faktycznie to nie może być nic poważnego, nic bardzo skomplikowanego. To nie ma być pokaz erudycji. Nie, to ma być po prostu miła rozmówka, pogawędka, która sprawia, że nam przyjemniej, że się lepiej poznajemy. Zresztą small talk też służy temu, jeżeli to jest dopiero taka sytuacja, kiedy się poznajemy, no to też sprawdzamy przez właśnie taką rozmówkę, a czy w ogóle chemia zadziała, czy w ogóle jest sens zachować kontakt. Z kim czy mamy będziemy do czynienia, tak, troszkę, dokładnie, tak? Dokładnie tak. Niezobowiązujące, coś co umili nam te kilkadziesiąt sekund, jak rozumiem, w windzie, czyli nie o polityce. Tak, ja tutaj nie tylko mówię o samej windzie, ja wiem, że dzisiaj jest taki dzień, ale no a o polityce to już w ogóle absolutnie nie wypada. I też small talk to nie może być taka rozmowa, która skupia się na sobie. Ja ostatnio miałam takie doświadczenie, no nie było to moje ulubione doświadczenie. Rozmawiałam z nowo poznaną osobą, która no traktowała tę rozmowę mniej więcej jak rekrutację swojej własnej osoby. Czyli po prostu bez przerwy zalewała mnie swoimi osiągnięciami, jaka to jest zdolna, a jakie właśnie to fakultety, a takie, a siakie, a doktorat z tego, a tutaj... Matko, ja myślałam po prostu, że nie wytrzymam i od czasu do czasu chodziłam sobie po wodę gdzieś, mąż też wychodził. Co jest takie najważniejsze w sztuce krótkiej rozmowy? Już niekoniecznie w windzie, no ale to taki symbol. Najważniejsze jest tworzenie dobrej atmosfery i efekt, jaki powinien być po takiej rozmowie, bo efektem tej rozmowy ma być taka sytuacja, żeby mój rozmówca czuł się tak, jakby był najważniejszą osobą na świecie i najwspanialszą też osobą na świecie i w drugą stronę podobnie, żeby to samo myślał o nas. Troszkę takie egoistyczne też, być może. Dlaczego? Jeśli ktoś zalewa z takimi informacjami swoją, nazwijmy to, robi popis erudycji, no to chyba niedobrze o nim świadczy, tak jak przywołany przez panią przykład osoby. Ale no tamto, no to straszne, oczywiście. Natomiast no, to nie tworzy właśnie tego. W takim prawidłowym wykonaniu to nie może mieć miejsca. Nie, absolutnie. To nie, w ogóle nie miejsce, jeżeli mówimy o small talku, to nawet podczas rekrutacji ten small talk powinien być wcześniej i dopiero potem odpowiadamy na pytania merytorycznie, prawda? Już po przełamaniu tych lodów, tak? Tak jest. A wracając do tej windy, wchodząc do windy, mówić dzień dobry? Oczywiście. Mówimy dzień dobry, jeżeli nie jesteśmy na ty z tą osobą, która już jedzie, albo cześć, no w zależności od tego, jakie są między nami relacje, prawda? Jeżeli są poufałe, no to cześć. Ale dzień dobry też można do osoby, z którą jesteśmy po imieniu powiedzieć. A wychodząc? Dziękuję. I tak... I też do widzenia. Ja wiem, że Polska jest podzielona nawet w tej kwestii. Dla mnie to jest niezrozumiałe. To jest zwykła grzeczność. Dziękuję, do widzenia. Albo dziękuję, do widzenia, jedno i drugie. Obie formy są poprawne, jak najbardziej. Przywołam tutaj nazwisko pani profesor Małgorzaty Marcjanik, która zajmuje się grzecznością językową w Polsce. I ona właśnie mówi, że te grzeczności takie językowe są po to, żeby przełamać ciszę. Nie musimy się nawet zastanawiać jakoś tam specjalnie, czy no jest ten dzień dobry, czy nie jest dobry, może jest zły. No przecież nie powiem, nie odpowiem człowiekowi na dzień dobry, no tak kiepski, nie? No, choćby no, przez zwykłą uprzejmość, prawda? Po prostu mówi się dzień dobry i to jest tylko takie przełamanie ciszy. I uwaga, powiem taką ciekawostkę, jeżeli chodzi o grzeczność. Jeżeli ktoś wsiada do windy i nie mówi dzień dobry, to nie wypada tej osobie, już jadąc windą, tak, powiedzieć dzień dobry, ponieważ byłoby to zwróceniem uwagi na faux pas, bo to osoba wchodząca, wsiadająca, wchodząca do małego pomieszczenia powinna się przywitać, a nie na odwrót. Jeżeli to na odwrót ja powiem dzień dobry, to trochę będzie wyglądało się, mówi, prawda? I tutaj wytykam komuś faux pas. Może lepiej się nie odzywać, jak się nie ma o czym rozmawiać, żeby się nie przymuszać. Oj, to nie ma być przymuszanie, bo jeżeli coś jest wymuszone... No nie wszystkich sąsiadów lubimy. Ojojoj. A może polubimy od tego small talku? Bo to też jest okazja do tego, żeby kogoś poznać. Jak widzimy, że ktoś ma skwaszoną minę, można powiedzieć, o, dzień dobry, widzę, że pani smutna, pani sąsiadka, prawda? Co się stało? I już, i może się okazać, że rzeczywiście jakiś problem, chociaż problemami w small talku też się nie zalewamy, prawda? A jak prowadzić taką właśnie niezobowiązującą rozmowę, by z jednej strony nie był banalny, a z drugiej niezręczny. Niezręczność tworzą tematy, które poruszamy. Do tych tematów, tak jak pan redaktor już wcześniej zauważył, należy polityka, należy religia i wszelkie takie pochodne też. Światopoglądowe tych sprawy. Tak, no bo jeżeli będę mówiła o aborcji, czy będę mówiła o in vitro, no to łączy się mocno z religią. Też takie kwestie jak status materialny, ceny, prawda? A takie popisywanie się, to są takie nieprzyjemne rzeczy. Czy też zapytanie swojego rozmówcy, którego się poznało, czy ma pani dzieci, prawda? Czy pan żyje w związku formalnym? Ale już jaki pan ma piękny kolor z nowego samochodu, to już może dowartościować interlokutora. Tak, jak najbardziej. Tak myślę, z tych tematów bezpiecznych najczęściej pojawia się pogoda, ale no, znani jesteśmy z tego, jako Polacy, że narzekamy na wszystko, już na pogodę to już nie ma takiego, który by dogodził wszystkim. Niestety tak, bo zauważyłam, że jak jest upał, no to jest za gorąco, a jak jest chłodno, to jest za zimno, zawsze jest coś nie tak, tak. Ale pogoda to tak jak w Wielkiej Brytanii, to jest takie zapytanie, czy w ogóle chcesz ze mną rozmawiać. I Brytyjczyk na przykład stojąc na przystanku, na przykład jeżeli zagada do innego pasażera, przyszłego pasażera, prawda, potencjalnego i powie tam, ale leje, prawda? I teraz czeka na reakcję. Jeżeli reakcja będzie... to znaczy, że nie chcę z tobą rozmawiać. Natomiast jeżeli ta druga osoba się rozwinie i powie, o faktycznie, no leje jak z cebra i to już chyba trzeci dzień, kiedy to się... No to już jest zaproszenie do dalszej konwersacji. I oczywiście kontynuacją nie może być już ta pogoda, tylko już wychodzimy gładko, czepiając się jakiegoś zagadnienia właśnie z tej pogody. Na przykład, o i to by była dobra pogoda na wakacje, a gdzie się pan wybiera, prawda? I już wakacje. O, do Tajlandii. Ojej, Azja i to taka daleka Azja. Mam był znajomego, który tam był. Już się rodzą kolejne wątki, tak? I dokładnie tak. Także sobie wędrujemy w różne zagadnienia. A czy w dobie pracy zdalnej rozmów online small talk zanika? Albo może, nie wiem, zmienia formę? I jest rzeczywiście w zaniku, to można zauważyć. Wszystko jest takie do rzeczy, prawda? Miejmy to za sobą, bo mało kto lubi pracę zdalną. No, ma to swoje plusy i minusy, ale o tym dzisiaj nie rozmawiamy. Natomiast w pracy zdalnej raczej przechodzimy szybciutko do rzeczy, załatwiamy sprawy, kończymy. Ale też jest taki small talk, też jest kilka zdań tak na dzień dobry. Dobry, oczywiście powinno być, no nie chcę robić tutaj wykładu, jak powinna wyglądać praca zdalna, ale też dobrze byłoby, żeby ten small talk nie zanikał. Zauważyłam, że w ogóle wiele zachowań takich, które uprzyjemniają życie, zanika. No szkoda. Coraz bardziej jesteśmy anonimowi, prawda? Nie znając swoich sąsiadów na przykład, więc tych uprzejmości jest mało. No ale... Ja mam wspaniałych, pozdrawiam. Pozdrawiamy, tak naprawdę jest. Naprawdę wspaniałych sąsiadów. Czy można się przygotować do takich rozmów, nazwijmy to korytarzowych, czy to ma być 100% spontaniczne? Można się przygotować, a jak jesteśmy niezwykle otwarci, to nie trzeba, bo po prostu zawsze tacy jesteśmy. Tak. Mój menedżer zawsze mówi, ty to po prostu z każdym pogadasz. I faktycznie ja nawet w hotelu potrafię zagadać, to jest niegrzeczne, to jest moje faux pas, bo do obcych osób, prawda, z obcymi się nie rozmawia. A ja już jadę na przykład windą i mówię, o, pani chyba na moje szkolenie i już, o, tak, i już jest, już się znamy. Ale to chyba już same plusy, że te lody już są przełamane, już inaczej się odbiera takich rozmówców czy osoby, z którymi będziemy spędzać więcej czasu niż te kilkadziesiąt sekund w windzie. Zdecydowanie tak. Także ja uważam, że small talk to jest coś, co jest nieocenione, niedocenione też. Mhm. A no, naprawdę poznajemy ludzi przez te krótkie, łatwe, miłe rozmówki. A jak odczytywać takie sygnały niewerbalne, że ktoś może niekoniecznie chce z nami rozmawiać? No już przykład Wielkiej Brytanii pani przytoczyła. Może mimika, może ton głosu, może niezainteresowanie rozmową, ale jak wyczuć, że lepiej już więcej nie pytać. Niech ta pogoda, dzień dobry i tyle zostanie. Tak, jeżeli padają pytania z drugiej strony, zamknięte, no to będą te odpowiedzi tak, nie, prawda? Jest do widzenia. A to są w sumie werbalne, a niewerbalne, no to brak kontaktu wzrokowego, odchylenie się, zaplecenie swoich rąk, nogi skrzyżowane, no generalnie różne. A, jeszcze jedno, jak usiądziemy na brzegu krzesła czy fotela, to takie nogi jakby do startu, prawda? Aha. Ja już chcę pójść, ja już mam dosyć. W blokach startowych, tak. Okay. Czy small talk różni się kulturowo, na przykład w Stanach Zjednoczonych, w Japonii, w Polsce? Tak, jak najbardziej. I sama forma i czas też, który poświęcamy na ten small talk. My, jeżeli to jest small talk w pracy, czyli przychodzimy i to w Ameryce akurat będzie szybkie przejście do rzeczy. Bo nie ma czasu, po prostu. Jest czas, ale oni inaczej podchodzą do budowania zaufania do siebie wzajemnie. Czy wzajemnego budowania zaufania. Otóż w Ameryce jest tak, ja mówię o Stanach Zjednoczonych, no bo wiadomo, Ameryka jest bardzo różnorodna. I tam się buduje zaufanie w trakcie pracy. Nie trzeba tego czasu poświęcać zbyt długiego na to, żebyśmy się dobrze poznali, dopiero przechodzimy do rzeczy. Natomiast w Azji, nawet w Polsce, Polska jest taka umiarkowana pod tym względem, to w Azji, no to czy w Ameryce Południowej, no to są po prostu czasami tygodnie rozmów i dopiero potem przechodzimy do rzeczy. I przejście do rzeczy to jest w ogóle odbierane wręcz jako jakaś niegrzeczność. Także to się bardzo różni. Jeżeli chodzi o samą formę mówienia, to też jest olbrzymia różnica. W Polsce akurat jest tak, że jeżeli sobie mamy jakąś pogawędkę, no to jak zapada cisza, to ta cisza jest niezręczna. No właśnie, to stresujące jest. Mhm. No to też chciałem zapytać, jak poradzić sobie z taką tremą podczas drobnych, takich niezobowiązujących rozmów. No często chyba po takiej rozmowie czujemy ulgę. Już ktoś wysiadł z tej windy, skończyła się rozmowa, siłą rzeczy winda jedzie dalej. Jak sobie z tym stresem poradzić? Że nie wiemy, co powiedzieć. Czujemy się troszkę niezręcznie. W windzie to jest stres jeszcze wywołany czymś innym, a tym, że jest zakłócona strefa intymna człowieka i to powoduje jakieś podwyższenie adrenaliny i faktycznie no trudniej o miłą pogawędkę. A jeszcze wracając do tej ciszy, to taka cisza nie jest zupełnie krępująca w Azji. Faktycznie tam jest komunikacja powściągliwa i nie potrzebujemy zapełnienia tej ciszy. Natomiast tam, gdzie jest ekspresyjna, w bardzo wielu krajach, czy to europejskich niektórych, na przykład w Niemczech, czy we Francji, prawda, we Włoszech, to tam nawet są możliwe, czy w Ameryce też, nakładki językowe, które z kolei w Polsce, która jest umiarkowana, tak jak powiedziałam, pod tym względem, nakładki już są niegrzeczne. Czyli to nazwałam tak ładnie, natomiast tak, to jest po prostu wchodzenie człowiekowi w słowo, co jest niegrzeczne i tyle. Na koniec co powiedzieć, żeby rozmowa dobrze się skończyła, żeby zostawić po sobie dobre wrażenie? No, jak dać do zrozumienia, że, nie wiem, tematy już się wyczerpały, że nie mamy za bardzo czasu, być może w pracy czekamy do ekspresu, wzywają nas inne obowiązki, a ktoś jeszcze by chciał? Właśnie można powiedzieć, oj, przepraszam, najmocniej wzywają mnie obowiązki i teraz na zakończenie dobrze jest powiedzieć, musimy odłożyć tę rozmowę, żeby było otwarcie do kolejnych kontaktów, żeby to nie na zasadzie, och, już muszę pędzić, cześć, prawda? Ta figura zostaje jeszcze tak, otwarta. Tak, i to w tym momencie druga osoba się czuje taka odrzucona, tak jakbym nie chciała już z tą osobą rozmawiać, także otwarcie. Musi być otwarcie. O tym, jak prowadzić niezobowiązującą pogawędkę, nie tylko w przypadający dziś dzień rozmów w windzie, rozmawiałem z dr Ireną Kamińską-Radomską, ekspertką z zakresu etykiety, protokołu dyplomatycznego i dress code'u. Bardzo dziękuję za rozmowę. Ja również dziękuję za zaproszenie i rozmowę. Big a battle, any, meeny, money, moe, and flower, you're the chosen one. Pięć minut pozostało do godziny 9. Jak rozmawiać na przykład, gdy człowiek wróci z urlopu, z nadbałtyku na przykład, a tu pogoda, no dobrze, właśnie, to taki small talk po powrocie z wakacji też może być ciekawy. 2 2 7 3. Jak zareklamować wakacje nad Bałtykiem? Czekamy na Państwa hasła reklamowe. Ja tu w sprawie tych wyjazdów wakacyjnych na nasze morze, ludzie, którzy tam prowadzą biznesy, są oderwani od rzeczywistości. Takie pytanie się nasuwa. Gdy się zapodziały paragony grozy, takie modne parę lat temu? To jest główny, wydaje mi się, problem. Jaki rym znaleźć do paragony grozy? Może pomóc językoznawca. Mnie w związku z tym morzem to mi się przypomniało dyktando naszej polonistki. Gdy pojadę na Pomorze, to Pomorze mi pomoże. Jak Pomorze nie pomoże, to Pomorze może może. A jak może nie pomoże, to Pomorze może Gdańsk. Tysk. Albo Gdynia i Sopot razem. Słyszałem też taką wersję. Pamiętamy o obcokrajowcach, bo również ich chcielibyśmy ściągnąć nad polskie morze. I myślimy tu nie tylko o Czechach. Może tym razem dla obcokrajowców. Feel free at the Baltic Sea. 2 2 7 3 telefonicznie, ale nie tylko. 73533. Konkurs, jak zareklamować wakacje nad polskim morzem. Jeszcze przez chwilę zbieramy Państwa hasła. Znamy się od 5 minut, a już dobrze o tym wiem. To jak patrzysz na to wino, zdradza co ode mnie chcesz. Pojedziemy dziś do Tokio i zagramy w kalambury. Pojedziemy dziś do Chin, będę burzył z tobą mury. Nakręcimy z tego film, będę twoim reżyserem. Koleżanki będą złe, nie przyjadą na wesele. Chciałbym z tobą palić fury, awionetki robić dwie. Wejść na dach Pałac Kultury i po linie spuścić cię. Choć zabiorę cię do Tokio, choć zabiorę cię na ramę. Choć wyskoczymy ci przez okno, choć prowadzimy wszędzie zamek. Choć zabiorę cię do Tokio, choć zabiorę cię na ramę. Choć wyskoczymy ci przez okno, choć prowadzimy wszędzie zamek. Znamy się od 5 minut, chyba też już dobrze wiesz. To jak patrzę w twoje oczy, zdradza co od ciebie chcę. Jak palimy wszystko już, to się tylko dało spalić. Rozbijemy wszystko to, co się tylko da nam robić. Rzucimy się na siebie, no bo tylko to zostało. Myślałem, że cię kocham, ja po prostu kocham chaos. Chciałbym z tobą palić fury, awionetki robić dwie. Wejść na dach Pałac Kultury i po linie spuścić cię. Choć zabiorę cię do Tokio, choć zabiorę cię na ramę. Choć wyskoczymy ci przez okno, choć prowadzimy wszędzie zamek. Choć zabiorę cię do Tokio, choć zabiorę cię na ramę. Choć wyskoczymy ci przez okno, choć prowadzimy wszędzie zamek. Zapakuj walizki, nie pakuj wcale. Zabieraj ubrania, rozbieraj się nawet. Zapakuj walizki, nie pakuj wcale. Zabieraj ubrania, rozbieraj się nawet. Zapakuj walizki, nie pakuj ich wcale. Zabieraj ubrania, rozbieraj się nawet. Zapakuj walizki, nie pakuj ich wcale. Zabieraj ubrania, rozbieraj się nawet. Choć zabiorę cię do Tokio, choć zabiorę cię na ramę. Prowadzimy wszędzie zamek. Choć zabiorę cię do Tokio, choć zabiorę cię na ramę. Choć wyskoczymy ci przez okno, choć prowadzimy wszędzie zamek. Dziś dzień rozmów w windzie. Dzwonię z pochwałą smoltoku postaci wiersza Stanisława Barańczaka Garden Party. Polecam lekturę. Wiersz złożony z samych cytatów takich smoltoków polsko-amerykańskich. Zapraszamy do Trójki. A jeśli mają Państwo dość obrazków wygenerowanych przez sztuczną inteligencję, które zalewają cały internet, no to mało popularna wyszukiwarka obiecuje nam, że uchroni nas przed papką AI, być może przed takim pustosłowiem. Miejmy nadzieję, że teraz trend będzie wyglądał tak, że wielkie korporacje technologiczne, zamiast implementować AI, gdzie to tylko możliwe, zaczną stawiać na inteligencję. Naszą, ludzką, bo w konsekwencji będzie jej w przestrzeni internetowej coraz mniej. Więcej o tym Józef Niewiarowski. Powiedz mi, sztuczna inteligencjo, jaka jest najdłuższa rzeka w RPA? Najdłuższą rzeką w RPA jest rzeka Oranie. Okej, dobrze. A jaką ma długość? Rzeka Oranie ma długość około 2200 km. No i błąd. Ta wpadka nie zdarzyła się za pierwszym razem i nie zdarzyła się nawet za 10. Musiałem trochę popytać czata GPT, żeby do tego doszło, ale mimo wszystko do tego doszło, co już jest problemem. Jeżeli pamiętamy początkowe wersje chociażby czata GPT, to te halucynacje były bardzo łatwe do wykrycia. Filip Konopczyński, założyciel fundacji Embassy AI. A w tej chwili jest już coraz trudniej otrzymać taką informację, która jest halucynacją w oczywisty sposób, co trochę usypia czujność, powoduje, że budujemy sobie zbyt mocne zaufanie do takich systemów. Systemów, z których jeszcze rok temu korzystała połowa Polaków. Jednak w marcu tego roku Google wdrożyło w Polsce technologię, którą na pewno zna większość z nas. To podsumowania oparte na wynikach wyszukiwania, które podsuwa nam AI, są szybkie, niewymagające myślenia i bardzo mało rzetelne. Osobiście znam ludzi, którzy kiedy szukają jakichkolwiek treści w internecie, dobierają sobie specjalne filtry tak, żeby przeszukiwać przestrzeń internetu przed rokiem 2022, wtedy kiedy został wypuszczony chat GPT. Bo dziś nie dość, że AI nas oszukuje, to jeszcze ma wpływ na to, jakie treści ostatecznie są dobierane w wynikach wyszukiwania. Dobrą ilustracją tego są obrazy, tak zwane AI slop. Na przykład Hałkoń, który był memem. Ale dziś duża część internetu to po prostu wygenerowane przez AI obrazki. Są nie tylko generyczne i znacznie spłaszczają to, z czym mamy do czynienia estetycznie w internecie. Gosia Frejser, dziennikarka Techspresso Cafe. Ale też utrudniają weryfikację informacji i poszukiwanie prawdziwych treści. I tu Google'owi rękawice rzuca zapomniana już dawno wyszukiwarka DuckDuckGo, która obiecuje, że treści AI po prostu nam nie pokaże. Na ten moment są to właśnie wygenerowane obrazy. Jednak niewykluczone, że w przyszłości super funkcjonalna wyszukiwarka to będzie taka wyszukiwarka, która najskuteczniej filtruje nam treści generatywnej AI. Bo jeśli tak się nie stanie, na nasze wyniki, na to co czytamy, co wiemy o świecie, wpływ może mieć albo nie z własnej winy, ale halucynująca AI, albo kraj, firma, osoba, która zasypie nasz internet tanią i generatywną treścią na taką skalę, że algorytmy wyszukiwarek uznają, że to musi być prawda. Właśnie, jeszcze wrócę do tego, o czym mówiłem Państwu wczoraj z Rzeczpospolitej w przeglądzie prasy, że sztucznej inteligencji można się zwierzyć, poradzić, nawet zlecić napisanie wiadomości kończącej związek. AI jest zawsze dostępna, nigdy się tobą nie nudzi, nigdy nie ocenia. Tak przynajmniej twierdzą nastolatkowie, zwracają się do niej, a nie do przyjaciół czy o zgrozo rodziców. No, jak mówi jedna z uczennic szkoły średniej, która regularnie korzysta ze sztucznej inteligencji, wszyscy teraz używają AI do wszystkiego. Myślę, że dzieci używają AI po to, by nie musieć myśleć. Choć być może taka brutalna, ale jednak prawda rzeczywistości, prawda czasu. My w audycji porannej dziś o tym, jak zareklamować wakacje nad Bałtykiem. 2 2 7 3. Bałtyk, / orzeźwiająca bryza w rozgrzanym świecie. Jeszcze przez chwilę 7 3 5 3 3 w sprawie konkursu. A pana propozycja? Nad Bałtykiem nawet Neptun wyszedł z wody, żeby kupić lody. Albo gofry w Mielnie. A nie, nie zrymowało się. Za 9:16. Jeszcze jedna pani propozycja. Podróżując po świecie, turysto wspaniały, pamiętaj, że polskiego morza nigdy nie omijamy. Jak zareklamować wakacje nad tegorocznym Bałtykiem? Wygrywa najlepszy slogan, hasło jeszcze przez 3 minuty. 2 2 7 3, ale najlepiej konkursowo 7 3 5 3 3. Czekamy, nagroda również, szczegóły, rozwiązanie konkursu za chwilę. Thank you. To już prawie wszystko wiemy. Państwo zachwalają na tle różnego rodzaju krajów i destynacji. A to, że Chorwacja, a to nie, a to, że komary, a to, że kormorany, a to, że nad morzem pełno chmur. Można chwytać pozytywny szum. Niech staną się twoim nawykiem wakacje nad polskim Bałtykiem. Mnóstwo propozycji, jak zareklamować wakacje nad polskim morzem, ale nas najbardziej ujęła odpowiedź zatytułowana Puste plaże. Ale to nie koniec. Nie, bo o tym mówiliśmy. Cały obraz polskiego morza. Zakończyliśmy zbieranie państwa głosów i propozycji na slogany reklamowe, a zatem czas na rozstrzygnięcie konkursu. 73533 państwo wysyłali różnego rodzaju slogany, jak zareklamować wakacje nad Bałtykiem. Zwycięzcą okazuje się ktoś, kto napisał: puste plaże, zniknęli parawaniarze. Serdecznie gratulujemy. Pierwsze nurkowanie z butlą wartości 453 zł brutto do autora tego hasła reklamowego już wędruje. Sponsorem w konkursie jest marka Deep Spot, oferująca nurkowanie dla początkujących i zaawansowanych nawet do 45 metrów głębokości. deepspot.com. Ależ fantastyczne odpowiedzi, naprawdę wzruszyliśmy się. I ile prawdy w tym, jak wygląda rzeczywistość nad morzem w wakacje. 2 dwójki, 7 trójek, jeszcze jedno. W związku z hasłem reklamowym naszego Bałtyku, chciałam powiedzieć, obudziłam się dziś rano o 5:00 i jadę nad Bałtyk. I tak mi przyszło do głowy nasze morze możliwości, przypływ radości, fala wdzięczności. Po prostu spotkajmy się nad Bałtykiem. Ależ piękne, pan Zbyszek napisał, wypoczynek ci się marzy, jedź nad Bałtyk, leż na plaży. Oj, udanego wypoczynku życzymy tym, u których dziś 18-19 stopni Celsjusza. Powyżej zera, temperatura w najcieplejszym momencie dnia, temperatura powietrza, bo wody to, no, wiadomo. Bałtyk, krioterapia cały rok, albo Bałtyk, tutaj wieje chłodem, zawsze. Czy zima bez Bałtyku, urlopu nie ma. To też dobre, nie da ci Dubaj ani Chorwacja tego, co polskie morze, najpiękniejsza w świecie destynacja. Pięknie państwu dziękujemy za wszystkie podesłane informacje, nie tylko w sprawie konkursu, nie tylko w sprawie wakacji nad Bałtykiem, jak rozreklamować właśnie ten kierunek, no już trzymając się tej nomenklatury destynacji. Dziękujemy państwu za wszystkie telefony, maile i smsy w dzisiejszym porannym. Zapraszamy do Trójki. Za niecałe 8 minut o 9 serwis, a po 9 śniadanie w Trójce. My zachęcamy do pozostania z programem trzecim. Karolina Gonet, Bartosz Bielecki, Maciej Załęcki i Piotr Łodej. Dziękujemy i życzymy dobrego weekendu. Do usłyszenia. Chociaż nie oparisz się na brąz, nasz Bałtyk da ci jodu moc.